Bagaurkoan ere Michel Labegi gogora ekarriko dugu, dakizunez martxoaren lauan 100 urte betetzen baitira sortu zela eta hartara lekukotasun ezberdinak bildu nahi izan ditugu egun hauetan eta gaur Benito Lertxundi gonbidatu nahi izan dugu gurera eta gurekin dugu telefonaren bestaldean. Kaixo arratsaldean, Benito. Arratsaldean, bai. Esan dugu gaurkoan Michel Labegi gogora ekarri nahi genuela, gogoratuko dugu Michel Labegi politikaria, kantaria eta poeta ere bazela. Zuk nola gogoratzen duzu? Nor zen zuretzako? Bueno, aztekoz baginuen bere berri ezagutu baino lehen, ezagutzen genuen bere diska bat, pixka bat ola oso klandestinoa zen diska bat, alako ikurrin batekin portadan eta hor zauden ba gu era Euskadiko eta kantu horieketan bere bueno disko famatura ezta, eta bueno hola gure ba hasia ginen hori hor zelaik ba hasi ginen gure bilerak eta egiten, gero Estoka Mairu izango zen talde bat sortzear ginen eta biskat hortan ginelaik jantolatzen eta bar ba pentsatu genuen ba iparraldeko zonbait eta besteak beste Labegirirekin ba nolabait esateko kantuz hasi behar genuen horien aita zelako beha zelako aintzindari ba bilera bat inberken gula iparraldeko batzukin eta bar eta bilera hartan agertu zen. Gertatzen dena da, hori nik kontatuta dakite, nik honeatiko areatik ez nuela bilera hortan egoteik izan, eta gero ba, kontatu ziaten pixka bat bilera hori nola joan zen eta bar. Eta gero, ba, bueno, ba, alako batean, ja nahizun oroitzen handikan zen baden borara, baina ja pixka bat bazen zeren ja banituen, ba zumbait kantu latxori txiki eta horreko batzuk eginak eta zazpiri bairen ibili nituen kantu batzuk eta bar. Eta Sarako Trinketean antolatu zuten arrako emanaldi bat. Eta hor ginen, ez dakit nahiz goazen beste batzuk zeintzien, obaldimazien ere, bintzat Michel Labegi eta ni anginen, kantaldi horretan. Berak eta berak kantatu zuen, gero ni kantatu nuen. Eta, bueno, gero ondoren solasaldi bat egon ginen, antxe Trinketean bertan. Handikan joan ginen hango Sarako estatu batetara. Uste zerra gainera Sarako alkate Jaumera zenaren nolabaiteko ostatua zela uste eta bea oso adiskida zen hoiekin. Eta han, ba, ostatu hortan egon ginen solas aspertu bat egiten luzaro eta bar, da, bueno, alako aparitxo bat edo beha baitare bertan egin genuen. Eta, bueno, guatzen ez, han bertan ere, ba, zonbait kanta, kantatu nitxulanik, eta, bazen kantu bat, berari, bereziki, atentzioa bitu ziona, eta zen, Lekunberriko kantua, soldadu bati kantatutako, soldadu baten nolabaiteko gora beren berri ematen zuena, nahiz gogoratzen nola zen kantu horren izena, ni grabatua dut. Eta hori berezik ikusokoa zun, eta esan zidan berak bazuela beste bersio baten berri, kantu horren bere bersio baten berri, eta bazituela baita ere beste zonbait hain ezagunak etziren kantuk, kantu zar batzuk etxean bazituela. Eta nola baita esateko, bazuen alako irrika batego, eta esan zuen ez, niri erakusteko zonbait kantu eta bar da. Komite intzian bere etxeti pasatzeko egun batez, plazera hundiz, zengo ginegela, elkarrekin, gauzak erakusteko niri, eta egoteko eta bar. Eta agindu nion, ba, baietz, pasako nintzela bere etxetik. Eta, hola, ba, bueno, joaten, ba, ez dakit, pixka perezara sartu zitzaidan, eta beti jutekotan nintzela, eta bar, eta lako batean, ba, jakin nuen Michel izala. Eta horrek entxe, oso penatua gelditu nintzen, Agindu niolako pasako nintzela bere txetik, eta denbora luze pasatzen zinuelako, eta bitarte hortan, ba, bera hilzelako eta ez niolako azkenean agindutako bizitariek egin, ez? Horrekin elitu nintzen pixka bat. Esan da, esaten da, Euskal Kantagintza berriaren aita izan zela, 60-80 hamarkada hortan Euskal Kultura aspiratua zen garai hartan sortu zen Euskal Kantagintza berria, eta bertan, ba, kantu herrikoiak molde berri batez erakustea zen helburu, eta kantuetan ere politika eta gizarte gaiak ere sartzen ziren, ez da? Bai, noski, bai zuzen, labegiri beraz izen, oso kantu pixka bat kutsu politiko handiakin hasi zen kantatzen, eta hasi zen, ba, bueno, ba, gitarra batekin eta bar, eta hori oso, hori berrikuntza handia zen garai hartan, ez? Guk orduazeko kantuak eta zautzekin ditun, koroak eta olako zortzikotek eta olako gazek, olako molde horietan kantatzen zen, baina ola gitarra batekin eta trobadore gisa ola kantatzen zen ikitzen, eta gu hortan aste argine, baina berak ja hortuako ja diska bat grabatu zuen, eta disko hori nola baite pasatzen zen, isilka pasatzen zen, muga pasatzen zuen, hemen diska hori esku artean zuen jendeak hori, ba, mundu klandestinoan sortu zuen, edo lortu zuen, ez. Eta hori, ba, oso disko, zakit, esanguratsua izan zen, ez. Eta ondotik, horren ondotik, hasi ginen guk kantatzen baita ere, molde berean. Ba, Michel Labeguejiren kantu batekin bururatuko dugu, egunka kantu baten hautatzea eskatzen dugu gonbidatuari, eta zuri eskatuko nizuke, zer entzungo zenuke orain plazarrez? Bueno, hain zuzenik berak kantatzen zuen kantu bat, Primaverako Liliak, eta nik pixka bat beste bat emane izan nion, beste hiru bat emane izan nion kantuari, eta berak kantatzen zuen testu hori, Primaverako Liliak, bere testu hori, ba nik erabili nuen beste Donovan, eskoziar kantari baten doinu bati sarri nion, eta horrekin grabatu nuen gero, eta hori horrekin egon zen garai luze batez egon zen ere repertorioan, ez? Primaverako Liliak. Ba, osongi, ba, eskerrik asko, Benito. Ba, ez desatik. Primaverako liliak goizik ziren loratuak, urte hartan gertatu zen pasko erramu baino lehen. Gaituzte eskontarazi maite ninduzun hainguti, eskontarazi gaituzte etzintu dalarik maite. Ginuelarik elgarri eman biziko ustarri, ezkilak zauden isilik nik ezpeitak itzergatik. Gaituzte ezkontarazi maite ninduzun hainguti, ezkontarazi gaituzte etzintu dalarik maite. Ez zuten egin bolera mentura ziren erroma, ez ziren gure lekuko ez izanen bataioko. Gaituzte ezkontarazi maite ninduzun hainguti, ezkontarazi gaituzte ez zintu dalarik maite. Nunbait baldin bada zeru gure haurra da aingeru, aingeru zeruan baina numerik ez ohantzean. Gaituzte ezkontarazi maite ninduzun hainguti, ezkontarazi gaituzte ez zintu dalarik maite. Nago geroaren mentura bihotza hotzez kaskara, etor bedi primadera berriz diten kampuak lora. Gaituzte ezkontarazi maite ninduzun hainguti, ezkontarazi gaituzte ez zintu dalarik maite. Xoriak amoriotan berritz hastean pertsotan, leioa dut idekiko, amoriua da sartuko. Gaituzte ez kontarazi, elgarrekin behar bizi, ez kontarazi gaituzte, behar dugu elgar maite.